bez kompleksów. W czasach upadków, zlotów, konsekwentnie do przodu. Dalej stój z boku. Mamy cele, plany, marzenia, pasje. Lata lecą, a ten zapał dalej tu w nas jest. Chcemy robić swoje, garścią brać życie. Dawać siebie wszystko jak wokal na tym bicie. Wiedzieć kto jest kim, pieprzyć fałszywe uściski. Mieć mniejszą ekipę, ale stać wśród bliskich. Podać rękę tym, którzy potrzebują. Bezinteresownie, nic nie oczekując. Zawsze wyjść naprzeciw skrajnej głupocie. Żyć z dobrymi ludźmi i ze sobą w zgodzie. Nigdy się nie wstydzić swego pochodzenia. Za wszystko w życiu swego ojca doceniać. Oddać serce matce, dbać o rodzinę. Nigdy nie być jak niektórzy skurwysyne. Głowa do góry, depresje nic nie warte. Głowa do góry, los odwraca kartę. Nie jest do śmiechu, kontruj żartem. Szlaki przetarte, idź z Bogiem i fartem. Głowa do góry, depresje nic nie warte. Głowa do góry, los odwraca kartę. Nie jest do śmiechu, kontruj żartem. Szlaki przetarte, idź z Bogiem i fartem. Ten optymizm buzuje w moich żyłach. Trzeba iść do przodu, a nie stać na tyłach. Śmiało iść nawet po trzeszczącym lodzie. Bez kompleksów, nie skradać się jak złodzie. Głowę dumnie mieć, podniesioną w górze. Ale być skromnym i mieć to w naturze. Być swego życia stróżem, nie oddać się brawurze. Nie bać się piorunów, gdy zbiera się na burzę. Doceniać przyjaźń, to zawsze daje kopa. Kiedy kurz po przegranej bitwie już opadł. Zawsze w życiu stać po nękanej stronie. Znaleźć życia promień, gdy nadejdzie koniec. Nie odpuszczać nigdy, gdy droga się gmatwa. Płonie olimpijski ogień, gdy gasną światła. Głowa do góry, będzie lepiej się żyło. Tylko dla uczciwych kobiet jedna miłość. Głowa do góry, depresje nic nie warte. Głowa do góry, los odwraca kartę. Nie jest do śmiechu, kontruj żartem. Szlaki przetarte, idź z Bogiem i fartem. Głowa do góry, depresje nic nie warte. Głowa do góry, los odwraca kartę. Nie jest do śmiechu, kontruj żartem. Szlaki przetarte, idź z Bogiem i fartem. W życiu nic na siłę, wszystko przychodzi z czasem. Dwoma dwójkami wygrasz z jednym asem. Trzeba mieć klasę i zawsze być sobą. Zawsze mieć przyjaciół i wrogów obok. Po pierwsze pasja, drugi plan praca. Nie zawsze trzeba patrzeć, co się opłaca. Gdzie pusta taca, a gdzie pełne konta. Lepiej ze swymi dziećmi dobry mieć kontakt. Życie to ostra kosa, nigdy nie litościwa. Chwila nieuwagi i zbiera żniwa. Tylko od ciebie zależy, czy wygrywasz. Czy toniesz w bagnie, czy przetrwasz survival. Nie ma co stać w miejscu, trzeba się obudzić. Tego zapału w nas tu nikt nie ostudzi. Dla dobrych ludzi zawsze szczera piona. A tym co upadli, niech wstają z kola. Głowa do góry, depresje nic nie warte. Głowa do góry, los odwraca kartę. Nie jest do śmiechu, kontruj żartem. Szlaki przetarte, idź z Bogiem i fartem. Głowa do góry, depresje nic nie warte. Głowa do góry, los odwraca kartę. Nie jest do śmiechu, kontruj żartem. Szlaki przetarte, idź z Bogiem i fartem.